пан абмежаваныя. Займацца імі можа і павінна найперш сама беларуская дзяржава. Гэта яе абавязак перад уласнымі грамадзянамі. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Пішыце нам на адрас Менск, 220-005, паштовая скрынка 111. Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень. Да тэмы Беларускай Народнай Рэспублікі мы вернемся неўзабаве. Сёння ў першай перадачы з серыі «Невядомая БНР» Сергей Шупа распавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгіні Аляксючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты. Але спярша нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Гомельскі актывіст Зміцер Жалезнічэнка адмовіўся прымаць вайсковую прысягу. Учора савецкі раённы суд Гомелю прызнаў працэдуру прызыву Жалезнічэнкі неправамоцнай. Аднак камандзір часткі падпалкоўнік Войшаль заявіў, што пастанова суддзі датычыцца прызыўной камісіі, а не вайсковай часткі. Падчас візіту ў Маскву польскага прэм'ер-міністра Дональда Туска абмяркоўваліся варыянты будаўніцтва газаправодаў, якія абмінаюць Беларусь. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікае неадкладна вызваліць былога намесніка галоўнага рэдактара газеты «Згода» Аляксандра Здзішкова. 18 студзеня Здзішкова асудзілі на 3 гады турмы за перадрук у 2006 годзе карыкатураў на прарока Мухамеда. Віцебскія ўлады забаранілі сустрэчу з былым кандыдатам у прэзідэнты Аляксандрам Мілінкевічам. Усясветна вядомая мастацкая галерэя Уфіцы ў Флярэнцыі набыла карціну беларускага мастака Барыса Заборава «Аўтапартрэт з мадэллю». А зараз на нашых хвалях «Невядомая БНР». У серыі перадачаў «Радыё Свабода», прысвечанай 90-й гадавіне Беларускай Народнай Рэспублікі, забытыя архіўныя скарбы. Сёння першая гісторыя. Аўтар перадачы Сергей Шупа апавядзе пра незвычайныя прыгоды дыпламатычнага кур'ера Аўгіні Аляксючанкі, 20-гадовай дзяўчыны, перад якой дзівосным чынам расчыняліся любыя дзверы і краты. Камянец-Падольскі, Варшава, ліпень 19-га. Яна з'явілася ўначы, як здань, проста ніадкуль, бо што яна прайшла, жывая і некранутая бальшавіцкія пазіцыі, паверыць было немагчыма. Аднак, пабачыўшы афіцыйныя паперы з дзяржаўнай пячаткай, афіцэр перадавой каманды ўкраінскага войска адчуў, што гэтае дзяўчо – важная птушка, і загадаў з пашанай даставіць яе ў Камянец-Падольскі, у сядзібу ўраду. Не менш быў здзіўлены і прэм'ер-міністр Барыс Мартас, пабачыўшы акрэдытыў на 1,5 мільёна карбованцаў і паперы, падпісаныя яго папярэднікам, прэм'ерам Украінскай Народнай Рэспублікі Уладзімірам Чахоўскім, якія падала яму дзяўчына, прадставіўшыся дыпкур'ерам Аўгіній Аляксюк. Ён адразу зрабіў усё, аб чым яна папрасіла, перапісаў акрэдытыў на аўстрыяцкі банк і прыдзяліў ёй вайсковы канвой на зваротную дарогу, перадаўшы з ёй ліст да беларускага ўраду. Прыняўшы вашого дыпламатычнага гонця і одержавшы відомості про те становище, в якому перебуває зараз білоруський нарід і його територія, страждаючи, терплячи від знущань і глуму одвічних ворогів, як білоруського, так і українського народів, московських червоних імперіалістів і більшовиків, я дозволю собі від імені Соборної України висловити щире співчуття українського народу народові білоруському. Україна засилає Білоруській Народній Республіці свій братній привіт і бажання їй якнайшвидше подолати ворога, аби вона могла стати вільною і незалежною республікою, що, як єдиноправильне і справедливе, Україна буде завжди підтримувати від щирого серця. А пачалася надзвычайна сакрэтная місія 10 ліпеня 1919 году. Ураду БНР, які тады працаваў у Берліне, нямецкі Райхсбанк адмовіўся выплаціць грошы за акрэдытыў на 1,5 мільёна карбованцаў, частку пазыкі ад украінскага ўраду, бо на украінскія грошы нямецкія ўлады былі наклаўшы арышт. Адзіным выйсцем было перапісаць акрэдытыў на банк у іншай краіне, а для гэтага трэба было зрабіць амаль немагчымае – атрымаць ад украінскага ўраду новыя паперы. Прычым не апошнім пытаннем было яшчэ і тое, дзе ж шукаць сам той ўрад. Місія на чале з паслом Цвікевічам здолела дабрацца толькі да Варшавы. Далей давялося дзейнічаць нелегальна. Было пастаноўлена, што выканаць амаль немагчымае заданне мог толькі адзін чалавек – 20-гадовая Аўгіння Алексючанка, дыпламатычны кур'ер Рады народных міністраў БНР, якая на той час мела ўжо немалы досвед пераезду і правозу дакументаў праз франтавыя зоны. І вось 10 ліпеня Алексючанка выехала з Варшавы, з надзвычайнымі цяжкасцямі дабралася да Луцку, адкуль, пераадзеўшыся сялянкаю, пайшла праз лінію польска-бальшавіцкага фронту. На бальшавіцкім баку яе арыштавалі, аднак за 500 аўстрыяцкіх кронаў, а дзе ў той час хадзілі якія грошы на гул, разабрацца вялікая праблема, ёй удалося адкупіцца і нават атрымаць ахоўны дакумент да астрогу. Па дарозе да украінскай мяжы ўначы ў гатэлі бальшавікі ўчынілі ператрус і рэквізавалі ў кур'еркі ўсе грошы, адзенне, багаж і нават чаравікі. Калі ў яе і на ёй не засталося ўжо амаль нічога, апрача нейкім цудам уратаваных дакументаў, яна на досвідку ўцякае з гатэлю, за які ўжо не было чым плаціць. Самай бальшавіцка-украінскай мяжы Алексючанку зноў арыштоўваюць чырвоныя байцы для высвятлення асобы, але азнаёміцца з ейнай асобай ім ужо не давядзецца. Уначы разам з дзвюма украінкамі, затрыманымі з той самай мэтай, яна выломвае акно арыштанцкай, уцякае і пад няспынным баявым агнём пераходзіць лінію украінска-бальшавіцкага фронту. Там яе і сустракае перадавая каманда украінскага войска. Цяпер, пасля цёплага прыёму украінскім урадам і залагоджання ўсіх справаў, застаецца ўсяго толькі вярнуцца ў Варшаву той самай дарогай. Пачэсны украінскі канвой акольнымі дарогамі ў абыход бальшавікоў давозіць дзяўчыну да польскай мяжы ў Збруч, пакідаючы яе далей на волю лёсу. На мяжы яе ў момант арыштоўваюць палякі, але яна і да іх знаходзіць свой таемны ключ. Як будзе напісана пазней у пратаколах ўраду БНР, дзякуючы надзвычайнаму спрыту і лоўкасці, яна арыштаваная і пад канвоем жандармаў, згодна з яе просьбамі, была дастаўленая ў Варшаву, дзе была ўзятая пад арышт для праверкі асобы. Праз колькі дзён яе ўдаецца вызваліць, аднак з-пад арышту ў гатэлі яна ўжо выходзіць без ніякіх дакументаў. Усе паперы і перапісаны акрэдытыў яна паспявае перадаць у патрэбныя рукі яшчэ ў першую ноч свайго зняволення. На хвалях Радыё Свабода перадача «Невядомая БНР». Для мікрафона Сергей Шупа. Фінал гэтай гісторыі даволі сумны. Рада народных міністраў выказала Аўгінне Алексючанцы шчырую падзяку і выдала мізэрную прэмію. Сама кур'ерка, вярнуўшыся ў родную горадню, познюю восень і зіму 1919 году моцна хварэла і марна прасіла ўрад аб дапамозе. Пасля, падчас адной з місіяў, пазычыла сама сабе з грошай, што мелася перадаць трэцяй асобе, належную на ейную думку суму, і за гэткае злачынства была звольненая з працы. Пра тое, што было за Аўгінне Алексючанкай да і пасля апісаных бурлівых падзеяў, вядома вельмі мала. Упершыню яна з'яўляецца на беларускіх даляглядах у красавіку 18-га, калі Рада БНР дасылае яе з кур'ерскім даручэннем у Бабруйск, акупаваны тады польскім корпусам Добрмусніцкага. У пасведчанні пазначана, што яна бежанка гарадзенскай губерні, мае 19 гадоў і жывець у Менску. Застаецца дадаць, што Аўгінне – малодшая сестра вядомага беларускага дзеяча, прыхільніка супрацоўніцтва з Польшчай Паўла Алексюка. Пасля пераезду беларускіх палітыкаў у канцы 18-го году з Менску ў Вільню, а пасля ў горадню, Алексючанка бярэ актыўны ўдзел у тамтэйшым палітычным жыцці, працуе ў горадзенскім беларускім камітэце, беларускім клубе, рэдагуе газету «Зорка» і, між іншага, звяртае на сябе ўвагу. Вось як прыкладам згадвае пра яе ў сваім дзённіку тагачасны прэм'ер БНР Антон Луцкевіч. Быў я ў павятовай радзе. Там сядзіць Алексючанка Аўгінне. Працуе добра, многа мае энергіі і задору. Нічога разбіраецца ў палітыцы на гродзенскім грунце, хоць надзвычайнай інтэлігенцыі, здаецца, не грашыць. Цяжка сказаць, чым выкліканая апошняя рэмарка Луцкевіча, але яе пэўным чынам падсвечваюць словы са справаздачы Рады БНР аб нацыянальнай працы ў горадні мясцовага актывіста Янкі Чарапука. Панна Алексючанка з афіцэрамі ўсіх рангаў і нацыяў спагульвае, а ўрад ёй плаціць заробак. Можна па-рознаму інтэрпрэтаваць адзначаныя гэтымі дзеячамі рысы 20-гадовай кур'еркі, аднак на шматлікіх тысячах старонак архіваў БНР гэта бадай што адзіны выпадак, калі на некага звяртаюць увагу як на жанчыну. Апошні раз зорка Аўгінне Алексюк бліснула на беларускім палітычным небе ў красавіку 1923 году. На гэтак званым беластоцкім працэсе 45, на якім судзілі ўдзельнікаў антыпольскай і беларускай партызанскай дзейнасці, падчас паказанняў сведкаў адбыўся амаль камічны выпадак. Сведка ў сваёй нуднай і даўгой прамове назваў камандзіраў партызанскіх групаў, што дзейнічалі ў белавежскіх лясах. Сярод іх даволі нечакана прагучала прозвішча Алексюк. Старшыня суду, які быў пачынаў засынаць, раптам здрыгануўся, пачуўшы ў такім недарэчным кантэксце прозвішча лаяльнага ўладам чалавека. І тады яму патлумачылі, што гаворка ішла зусім не пра яго, а пра яе, таямнічую, няўлоўную, амаль нерэальную. Больш пра яе я не ведаю нічога. Прагучала перадача Сергія Шупы «Невядомая БНР». Наступнае знаёмства з невядомай беларускай гісторыяй праз тыдзень. У наступную суботу вы пачуеце пра першыя крокі Беларускай Народнай Рэспублікі на амерыканскім кантыненце. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбаляў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі».